Co robią Szwedzi w środku zimy? Jadą na turnę do Australii i Nowej Zelandii. Tak zrobili panowie, są właśnie tam. Tasmania, 3 koncerty, potem Melbourne, Sydney, Auckland 3 razy i jeszcze chyba jedno miejsce. Tak brzmią niesamowicie mocno na nowym albumie, który nosi tytuł The Hands. Premiera płyty 26 stycznia 2018. A skoro jesteśmy w tej konwencji instrumentalnej, to zostańmy tam przez 4 minuty, chociaż miejsce zupełnie inne. Zespół, który swego czasu występował przed The Rolling Stones, ale nie jest to zespół The Shadows. Nie, nie, nie. To jest zespół, w którym grają Bernard Gomma na gitarra, Paolo Emery Baisao i Lucas Leao na baterii. Rio de Janeiro. Proszę Państwa, nam się kłania zespół Beachcombers, zespół, który przez 7 lat swojego funkcjonowania wydał 3 płyty i jest to jak najbardziej muzyka z roku 2017, bo wówczas była nagrywana, ale wydana w roku 2018. Taką muzykę dziwną przyniosłem dzisiaj z Rio de Janeiro, tak się składa, że na szczęście to Rio, a w zasadzie muzyka z Rio de Janeiro jest w dzisiejszych czasach na wyciągnięcie ręki. Beachcombers. I cała płyta jest taka, właśnie taka. Delikatnie jakby się tam wsłuchać, to znajduje się jakieś elementy z Ameryki Południowej, ale tak naprawdę słuchamy nowego wcielenia The Shadows. A skoro przenieśliśmy się w czasie, to zostańmy tam w tym czasie. Ashland and Grand, west side of the highway. Just hop into a car, come draw me in. The Rainbow Club's not far. Forevermore, a kind but callous soul, lost in time, bankrupt in a hole. Dry, the night is clear. You ask me about my job, but don't really care. I'm trying not to fall asleep. Oh, my friends, I hope we never change. But untethered in time, we've all become so strange. The days, that's what they say, that's what they say, and so these are the days, that's what they say, that's what they say. Right. Jest ich pięciu, mieszkają na przedmieściach Chicago i grają taki trochę surfujący rock psychodeliczny, trochę amerykanę. Gdzieś słychać tutaj Beatlesów, gdzieś słychać Eltona Johna, może to za sprawą wokalisty Sama Piruccellego. Piruccello, przepraszam. Spodobała mi się ta płyta i pomyślałem w tym miejscu audycji, właśnie tu, gdzie z jednej strony Beachcombers grają swoje The Shadows, ta muzyka będzie idealnie pasować. To spróbujmy. Jeszcze jedno nagranie tego amerykańskiego zespołu. How you doing, Mr. Winslow? Heard your sister on the phone. Said she's got a mighty fever and you left her all alone. She's so busy waiting for the right one to come along. Inside her rabid skull, said you once taught her to sail, shoved her eyes into the world. She's so busy praying. Kończy się album The Overpass formacji Dogs at Large. I takich dźwięków znowu. Cała płyta w zasadzie taka jest. Ja wybieram to, co najbardziej do mnie pasuje, ale tu, gdyby chcieli Państwo posłuchać więcej swoją drogą, to zapraszam na ich stronę bandcampową, której link przed chwilą umieściłem na mikrokosmos.info.pl. I takich dźwięków będzie zdecydowanie więcej. Każdy z nich będzie taki miły, miły w dotyku. O, może tak. Zaraz obok irlandzki zespół. No właśnie, i tak przeskakujemy sobie z miejsca na miejsce na świecie. Irlandzki zespół, który wydaje piąty album, wydał go właśnie przed chwilą. I żeby nie odchodzić od tej konwencji staromodnego rocka, to myślę, że te 3 minuty i 12 sekund będzie idealnie tu pasować. The sadness on the hill will remain until my true love she returns to this heart that burns. Tears fall as cool, clear glass. The sadness on the hill, it will not pass. And I look downstream, see the river cool and mean, and staring out to sea, see the shadow and me. Years move by, tall trees climb, the fire's down below. No, I miss you so. And the black crow cries through falling skies. And all time knows where the shadow goes. Analogia z Simon & Garfunkel? Jest ich dwóch. Zaczynali 10 lat temu, w 2008 roku wydali debiutancki album na okładce nowej płyty też stoją sobie we dwóch zamyśleni. Coś mi to przypomina, tylko fryzury chyba trochę inne. The Lost Brothers z albumu Halfway Towards a Healing. Nagranie chyba ostatnie, jeszcze raz spojrzę. Jak to jest? Nie. Zaraz na początku, ale nie znowu. Nie jest to jakiś wyjątek na albumie i jeżeli lubią Państwo tych wcześniej wymienionych dwóch panów, no to polecam cały album formacji, irlandzkiej formacji The Lost Brothers. Jeżeli chodzi o analogię, no właśnie, bo pani Monika napisała, że Simon & Garfunkel, no to teraz będzie następna zagadka. Kogo przypomina ten głos? Głównie chodzi mi o wokalistkę. I went to a place, a place that powers someone to nazywają się Screecher. Tak jak Creature, ale z literką S. Trochę myślę, że to jest połączenie dwóch słów. Scream i Creature. Cztery osoby. Liz Mahoney przy mikrofonie, Miranda na perkusjach, Sara na organach i Chris na gitarze. I grają tą muzykę lat 60. gdzieś w okolicach Nico, trochę połączone z post-punkiem i trochę muzyki gotyckiej. Założony zespół w 2011 i to wszystko Sacramento w stanie Kalifornia. No to jak się Państwu skojarzyło? Bo ja już wszystkie skojarzenia wymieniłem, ale myślę, że jest ich więcej. Zespół Screecher z albumu Old Hand New Wave i utwór Hit the Void. Zaraz obok Johnny Poloński, który rozpoczął dzisiejszy Mikrokosmos. Johnny jest gitarzystą. Johnny od wielu lat nagrywa płyty i znany jest z tego, że występuje u innych artystów. Występował na takich płytach jak płyty Pussyfera, Toma Morello, Johnny'ego Casha, Nila Diamonda, Mini Driver, Dixie Chicks, a nawet Donovana. Tutaj, w tym nagraniu, którego posłuchamy, gościnnie perkusista grupy Bauhaus. Out of my mind. Debiutował ponad 20 lat temu, w 96 roku, albumem Hi, My Name is Johnny. Od razu pod opieką Ricka Rubina, od razu pod opieką dużej wytwórni płytowej American Recordings. Przez te wszystkie lata jego ścieżka kariery zawodowej w zasadzie, a nie kariery takiej publicznej, bardzo, bardzo szeroka i bardzo, bardzo usłana takimi jasnymi momentami, bo ta lista płyt, na których on występuje, naprawdę imponująca, artystów, których poznał, imponująca. No i ta nowa płyta, której tytuł jeszcze nie padł, a to Fresh Flesh. Też imponująca. Szczerze mówiąc, zagrałbym połowę dzisiaj Państwu zaprezentował z tej płyty. No dobra, może nie połowę, 4 utwory. To takie minimum sobie ustaliłem, z którego uda mi się jeszcze połowę tylko zaprezentować. Ale to nic, za tydzień też się przecież spotykamy. A teraz IMX i jego nowa płyta. Now I'm alive in you. 23 marca pojawia się w moim domu już od dłuższego czasu. Chyba będzie losowanie, kto się wybierze, kto zostanie i będzie pilnował. Ale myślę, że chyba nie tym razem na mnie trafi. Coś mam takie przeczucie. IMX, ten ostatni album wydany przed chwilą, okazał się eksperymentem, próbą, sprawdzaniem możliwości. Czekaliśmy na niego bardzo długo, potem się okazało, że to chyba nie na niego czekaliśmy. Tak naprawdę czekaliśmy na ten, który ukazał się wczoraj. To zamykamy oficjalną część Mikrokosmosu, chociaż w nawiązaniu jeszcze jeden list, który ktoś napisał, żeby jeszcze jakiś walczyk może jeszcze, żeby zmieścić. No to mam taki, powtórzę się, ale minutka to akurat będzie pasował. Już, zespół Sedge. To teraz już z zupełnie innej beczki. Znają Państwo Modeski Martin and Wood? To teraz będzie Wood, Chris Wood, jego przyjaciel, jego brat Oliver i jego przyjaciel Jano. Nazywają się The Wood Brothers. She said she saw crows kissing underneath the rainbow in Brooklyn. That's not good luck, then what is it? If you don't look up, then you miss it. She says things like that all of the time. You can't tell if she's laughing or crying. I don't think she's lying, laughing or crying. She said she saw a big fat rat in the subway, carrying the key to the city. If that's not just a curse, then I'll be. There's some things you just can't unsee. She says things like that all of the time. You can't tell if she's laughing or crying. Yeah, I don't think she'd be lying. Laughing or crying. Laughing or crying. Laughing or crying. Said she saw an angel with a cigarette, cursing like a pirate while he's smoking it. And if that's not just exquisite, then what is it? If you don't look up, then you miss it. She says stuff like that all of the time. She's laughing or crying. Yeah, I don't think she'd be lying. Laughing or crying. Laughing or crying. Laughing or crying. Zachwyciła nas płyta Paradise z 2015 roku. Dwa lata później była płyta koncertowa, która też bardzo nam się podobała. Ta najnowsza, myślę, że troszkę mniej trafia w moje przynajmniej gusty, ale Państwu polecam mimo wszystko, by sprawdzić, jak tam bracia Wood radzą sobie na nowym albumie. Myślę, że za tydzień będzie więcej, ale znowu zostaniemy przysypani nowymi płytami i znowu wszystkie płyty z roku 2018, co już staje się powoli normą, tak? Miesiąc minął. Dobrze, zamykamy dzisiejszą audycję. Zostało mi jedno nagranie, zespół The Ship Dogs, który też już wielokrotnie pojawiał się w Mikrokosmosie. I znowu przeniesiemy się w czasie. Zresztą tych wycieczek to nam się ostatnio zdarza sporo. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski, bardzo dziękuję przy okazji za wszystkie listy, wszystkie życzenia. Bardzo, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Stworzono z nas materiał doświadczalny, który nie traktowano jako ludzi, tylko po prostu jako zwierzęta. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy